السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تلكما كني درس اليوبيتا كتيكا كتاب شيتو آداب المشي للصلاة kwenye kuelezea kwamba Al-Fatiha ndio a'zamu sura fi al-Qur'an. Tukataja hadithi ya Abi Sa'id radiyallahu anhu kuonesha hilo, alafu asema mbele al-muallif al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala: وأعظم آية فيه آية الكرسي، وأعظم آية فيه آية الكرسي. أعظم سورة سورة الفاتحة كتيك قرآن، هكونا سورة كبوة تكف زيد سورة الفاتحة. هي تسمى حديث أبي سعيد كونيش وبراك. ثم قال: وأعظم آية فيه آية الكرسي. نا آية كبوة كتيكا مصحف غوت، حكونا آية كبوة أمباو نتكوفو زيدي آية الكرسي، زيدي آية الكرسي. إما كوية كوني صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أسيما تومي صلى الله عليه وسلم المولزة أبي: يا أبا المنذر. توم صلى الله عليه وسلم أسمى أبي، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألينيبيا ميمي كان يوليزة. تومي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، إيه أبو المنذر؟ يعني إيني كوني يا أبي بن كعب رضي الله عنه، أتدري أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ وجوا ويري ني آية غاني كتك آية ولوزهفاذي معك، يعني ولوزهفاذي ليو آية كبوة من كتاب إن شاء الله، وجوا ني آية غاني. قلت أبي سما نكسما نكمنبيا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نكمنبيا آية نيني هيو أمبوني آية الكرسي. قال أسمى أبي: فضرب في صدري. أكاني بيجا كفوة شانغ أنا كاريكا كونغوف مكونواكي كوني كفوة شا أبي. وقال أكسمى أمتومي: والله ليهنأك العلم يا أبا المنذر. أمون بيا مونغ أمون بيا ليهنأك العلم، فونجيزي كو إليمو ليونايو، فونجيزي كبوة كو إليمو ليونايو يا أبا المنذر، إيوي أبو المنذر ambao ni Ubay bin Ka'b. Kwa hivyo ayatul kursi laha fadlun adhim, ni aya kubwa, ni aya tukufu, na fadla zake zimekuja kwenye hadithi kadhaa. Ya kwanza ni hii kuonesha ndio aya kubwa, hakuna zaidi yake. Vile vile imekuja kwenye hadithi zingine kuonesha ayatul kursi ni isma min ash-shaytan, ni isma من الشيطان. لما يقول يقول حديث أبي هريرة في الصحيحين كما ألكوجا شيطان يكيب صدقة الفطر، ألكوا أم يشيب أبو هريرة زي تشونج سيكو يكوانزا كمواتشيليا كالالميكا من مسكيني من نواتوتو كذا. أبو هريرة كمواتشيا سيكو يبيليا كمواتشيا سيكو يتاتا كمانبيا: لا أحملنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سيكواتي لو نتكبب جوجو نندنا مبككم تومي صلى الله عليه وسلم. شيطاني مبالي يمتوى توحيد وهنا نقوف، هنا نقوف جوجوت وتشنغا واتو الفواغا وقوبا مجيني نما شيطاني وقوبا هنا نقوف أنا هيدا أنا سبونا مشيكو نبوريرا كبب وجوجو مبككم تومي الكواجي أنا نقوف na akatanganywa na binadamu akambeba kana naye kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. hii dalili kuonesha hawa viumbe dhaifu. Lakini wewe ukiwa huna tauhidi kwenye moyo wako, shetani atapata nguvu bila shaka. Bila shaka. Na tauhidi ikiwa ndogo, yeye atakuwa mkubwa. Lakini tauhidi kwenye moyo ikiwa kubwa, imejaa tauhidi, hakuna kitu chochote mbele yako atakuwa kikubwa. Kabisa. Na ndio maana Abu Huraira kamvuruta akaenda naye baada kwa mtume, kama huyu mmemshika. Na kama ana nguvu yeye asingekimbia. Sasa kabla ya kumpeleka kwa mtume akamwambia, akalipomshika akamwambia basi naomba uniachilie. Hapo kabla hajaenda kwa mtume akamwambia naomba uniachilie, nitakufundisha aya kwenye Qur'ani. Hiyo aya wewe ukiisoma, sisi shetani wa khalas hatuna nguvu tena na wewe, hatuwezi tena kumpoteza mwanadamu wala kumsumbua wala kum. Ukitusomea hiyo aya twakimbia, hatuwezi mkurubia tena mwanadamu kama wewe. Akamwambia ni aya gani? Akamwambia nikikufundisha utaniachilia. Abu Huraira akamwambia nitakuachilia. Akamfundisha akamwambia aya yenyewe ni Allahu la ilaha ayatul kursi, akamsomea ayatul kursi. Akamwambia hiyo ukiisoma ni isma mina shaitani, sisi mashaitani hatuwezi tena kukusumbua wala kukudhuru wala kufanya lolote. Akamwahidi nitakuacha na akamwacha. Akaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuelezea, akamwambia sadaqaka wa huwa kadhub, amesema kweli. Kwa hivyo hii ni silaha inayotoka kwa adui mwenyewe. Adui akwambia mimi silaha hii siiwezi. Kwa hiyo ina maana ni silaha kali ama si kali? Ni silaha kali ambayo kwamba haina mfano wake. Kwa sababu shetani alikuwa anataka kuachiliwa, atakupeleka kwa mtume. Na akahana budi, zawadi alionayo ni ayatul kursi. Ndio akamwambia sitakwambia siri ya hii aya alafu niachilie. Silaha yake ya siri alikuwa hataki kuitoa, kabidi akaitoa ifichue. Akaitoa siri yake, ndio na sisi tukapata kunufaika kwa hiyo siri. Akamwambia ukisoma ayatul kursi la yaqrabuka shaytan, hakuna shaytan atakukurubia. Bora usome ayatul kursi. Kwa hivyo hii ni ushahidi unaotoka kwa adui. Na hakuna ushahidi mzuri kama yule adui mwenyewe kukiri akakwambia ni kweli. Lidhalika ayatul kursi ni aya kubwa. Yoyote mwenye kuiwata aya hii amekhasirika bila shaka. Amekhasirika. Na Mtume SAW anasema fa innaka in qara'taha fil layl, yani katika kulala ukasoma ayatul kursi, lam yazal ma'aka hafizan min as-sama hatta tusbih. Allahum tuma malaika akaja kitandani kwako akakuchunga mpaka asubuhi, hakuna mtu atakukurubia katika mashetani yote. Mfadhila za ayatul kursi na hadithi ya Ubada ibn Samit inda Ahmad wa ghairi radiyallahu anhu, hadithi ya Ubada ibn Samit asema mtume sallallahu alayhi wasallam, man qaraa ayatul kursi ba'da salati al-fariida, yoyote au salati maktuba, yoyote mwenye kusoma ayatul kursi baada sala ya faradhi, kila kimaliza kuswali sala yake ya faradhi baada adhkar anasoma ayatul kursi, lam yabqa ma'ahu min dukhuli aljanna illa al yamut. Allahu akbar, angalia fadhila ya aya kama hii. Ukisoma ayatul kursi baada faradhi zako tano za siku, kila baada kuswali kimaliza unasoma ayatul kursi, Mtume SAW amesema haikubakia wewe na pepo isipokuwa ni mauti tu. Hakuna anaingia peponi akiwa hai. Lengo likowezekana ungetiwa. Lakini madamu peponi huingii paka ufe kwanza, ndio Mtume akasema hivi. Haikubakia wewe na pepo isipokuwa ni kifo tu. Allahu Akbar, hadha yadullu ala fadl hadhihi al-aya. Aya fupi lakini imebeba maani adhima, kwa sababu ndani ya hii aya kumetajwa sifatullah وعظمة الله وجلال الله الله سبحانه وتعالى وقدرة الله وأسماء الله ni aya kubwa sana. Kwa hivyo yambaghi al-inayatu biha, yapasa tuishike sana hii aya, ndio rasilimali kubwa yetu. Thumma qala, kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa fiha 11 tashdida, ayatul kursi ina shadda 11. Tulizungumza kwenye darasa iliyopita kwamba ulama wa tajwid wameidhibiti hii suratul Fatiha iko na shadda 11, tukazitaja kwenye kikao kilichopita, lakini nitazirudia mimbabu kukumbushana. Kwenye kilma cha Allah alhamdulillah, hapo kuna tashdida ya kwanza Allah. vile vile kwenye rabbi kuna shadda ya pili arrahmani arrahimi hizo ni nne maliki yawmid ad-din kilma cha ad-din kuna shadda iyyaka ya kwanza kuna shadda na iyyaka ya pili kuna shadda alafu as-sirata ihdina as-sirata as-sirata kuna shadda alladhina kuna shadda ad-dallin kuna mbili zote kizisabu utapata ni 11 hizi ni shadda haufai kupunguza hata moja hakikisha katika Fatiha hizi shadda ukuziache ndio sura itimie ukiwacha moja itakuwa sura yako ya Fatiha ina kasoro wabitali na sala yako ina kasoro bila shaki kwa sababu hii ni rukun min arkani sa kwa hivyo hizi tashdida lazima tuzihifadhi tuzidhibiti ndio tukisoma Fatiha tusiwe wenye kuteleza kwenye shadda kama hizi zile shadda zingine ambazo kwamba zibaina ayat ambazo kwamba zile i'rab kweli zingine au ahkam zingine za tajwid kidogo kuna takhfif lakini isipokuwa hizi hizi ni muhimu sana ulama wameziorodhesha na wamezitaja 11 na labudda uzilete zote ويكره اسما رحم الله ويكره الافراط في التشديد ni makruhu kuvuka mipaka kwenye kuweka shadda haifai kuweka shadda nyingi الرحمن ايش هذا ما يليق الله هيو ni ifrat ni kuvuka mipaka kwenye kuweka shadda hiyo jambo makruhu kufanya mwenye kusali na haitakikani asome namna hiyo wal ifrat fil mad na kuvuka mipaka kwenye kuvuta kwenye madda eh pia makosa iyaka hada khata kwa nini kwa sababu madda tabii yumaddu harakatain iyaka harakatain kaf unaposema iyaka ana khata kwa hivyo hii haifai kuvuka mipaka pia kwenye madda itakani hivyo kwa hivyo hizi ni makosa wengi kuswali wengine huwa wanafanya hususan maimamu pengine anaenda na mahadhi fulani na mahadhi fulani utakuta saa nyingine wallahi tataajja alhamdulillah rabbil alamin hii ni madda harakatain bas لا تزيد عليه الرحمن الرحيم تسكمت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذا خطأ بلا شك هذه عارض عن السكون هذه مد عارض عن السكون يمد حركتين في حركتين كاف إنه سمع علماء حركتين لكن يتفوت سانة صراط الذين أنعمت غير ولا الضالين تقول بعض الأئمة ونسمى هذا ونجوى هذه مد عارض عن السكون ما تمد إلا حركتين وما يجوز الزيادة عليها ابن ونسمى أهل العلم وأهل التفسير فإذا فرغ أكماليزا كصوم فتيها أكماليزا من يكصالي كصوم فتيها قال أتسمى آمين أتسمى كلمة آمين بعد سكتة اللطيفة baada ya kunyamaza kidogo kwanza yani ghairi almaghdubi alayhim waladdallin tanyamaza kidogo alafu sema amin kidogo kupumua sakta latifa kinyamazo kidogo hikma yake nini kunyamaza kidogo liyulama annaha laysat min alfatiha ili maamuma wajue kwamba amin si aya katika fatiha si aya kwa hivyo imamu akifika wala dhalin alafu aseme amin anyamaze kidogo kiasi ya kuhema alafu aseme amin si wala dhalin amin ni khata kwa sababu mtu anaweza kufikiria ambaye hajui kwamba amin ni aya na si aya kwenye Fatiha wa maanaha na maana ya amin ni nini allahumma stajib yani maana amin yani allahumma stajib ewe mola kubalie tukubalie kwa sababu suratul Fatiha ni dua ni dua umwambia mola wako ihdina ihdina sirata almustaqim niongoze waomba kwa mola wako subhanahu wa ta'ala lidhalika mwisho wa sura tukaekewa hii sunna ya kusema amin lakini si lazima madamu si aya si lazima kusema lakini ni sunna katika sunan as-sala kuleta amin kuleta qaul amin Mtume alayhi salatu wassalam atuambia kwenye hadithi ya Abu Huraira fi sahih al-Bukhari Muslim asema Mtume sallallahu alayhi wasallam idha ammana al-imamu fa aminu. Imamu akisema amin, pindi anaposema amin imamu na sisi tuseme na yeye pamoja. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina al-malaika. Yoyote ile taamini yake kusema amin kwake kukaafikiana na kusema amin na imamu kwa sauti zao zikawa ni moja zikaenda sambamba wewe na imamu wako asema ghufira si imamu taamini yako na taamini ya malaika. Naam. Zikaenda sambamba taamini yako na taamini ya malaika mukaafikiana sauti zenu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, utasamehewa madhambi yako yote yaliyotangulia, utasamehewa. Bas kwa kusema tu amin, alafu utamkuta mtu anadharau fadhila kama hili, hazioni muhimu. Na wallahi hii ni taksir kubwa. Utasali na watu imamu atasema walallalini, imamu atasema amin, msikiti wengi wengi hawasemi, na hii ni tasahul bila shaki, hata kama si wajib, lakini ni tasahul ya sunna muhimu. Ibn Zubair, Ibn Abbas wa ghairu wamesifu taamini ya masahaba, wasema masahaba walikuwa kileta taamin baada ya imamu sema walallalini amin, mpaka wasema hatta wa inna lilmasjidi lajja, mpaka msikiti ulikinguruma vuma sawasawa kwa amin, kinguruma sawasawa, sauti sawasawa. Lakini leo utasikia imamu sala utasikia amin dhaifu dhaifu, amin tena pengine safu nzima zile zinazoswali labda watu wawili watatu, wengi utawaona midomo yao saki bidalili. Wewe ukiswali jamaa, tazama leo ubavuni wako, hebu wasikie, hautawasikia wakisema amin kabisa. Utajikuta ima wewe peke yako au wewe na imamu. Wa hadha khata bila shaka مخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كما سي واجب لكني نكنيوم أنا مفنزو يمتومي عليه الصلاة والسلام قيبه هتفايكو ذراو كلمة كموجة كسيما آمين وتسميه وما ذنبياكو ألا فمتو أنا بوزة جنبو كما هي لا شك هي نتقصير فيلا فيلا هي حديث يوني شوازي كما ملائكة ونكو يمسكتيني كسكليزة قراءة إمام ملائكة ونكو يمسكتيني kusali na sisi na kusikiliza qiraa cha imamu hata kama hatuwaoni, bidalili mtume asema hapa kwamba na wao wasema amin. Kwa hivyo ina maana imamu akisema walallalin malaika wanasema amin, kwa hivyo ina maana walikuwa wanasikiliza kisomo cha imamu, wanasikiliza kisomo cha imamu alafu na malaika wasema. Sasa malaika wenyewe baada ya kumsikiza imamu kusoma wanasema amin, wewe nani huwezi kusema wewe ni bora kumliko malaika? Si bora bila shaka. Sasa kwa nini binadamu anyamaza kimwa na malaika anasema amin? La shaka utaona wazi hii ni taksiri ya wazi ambayo tuko nayo sisi, kwa sababu malaika hawanyamazi kimwa kama alivyosema mtu anasema amin, wote walikuja msikitini pale. Kwa hivyo na sisi tugize mambo mazuri kama haya. Naam. Thumma qala, kisha akasema yajharu biha, hiyo amin inatolewa kwa sauti, unaitoa sauti, haisemi kwa siri. Amin haisemi kwa siri. Na naanza kusomea hadithi ya Ibn Zubair kuonesha kwamba msikiti mzima ulikinguruma kwa sauti ya amin. Taban hii ni wanaume sio wanawake. Hii ni wanaume sio wanawake. Wanawake wakija msikitini kuswali nyuma ya wanaume wanasema amin kwenye nafsi zao tu pole pole. Si kama wanaume. Wanaume hukumu yao ni tofauti na wanawake hapa. ويجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية ويجهر بها نانا توصوتك وهي آمين ناني إمام أنا يصالي كما إمام فهو إمام أكشك صالي أكشك أكشك صوما أكسما ولا الضالين إمام بيا سيني مازا نسنة آنزة إمام أكسما نانا مأموما بيا مفوات ومأموم نوال مأموما ونسما آمين وصوت يجو. Ama munfarid anayeswali peke yake, anayeswali peke yake, anayeswali peke yake haifai kuinyanyua sauti juu, ni asome tu na nafsi yake swala mzima yake aseme hivyo amin pole pole, akisoma Fatiha asome pole pole, akisoma sura asome farwa manake ni munfarid anajisomea peke yake anajisomea tu peke yake kwa hivyo haina haja kuinusha sauti kusikizisha wengine ikiwa anaswali peke yake ama anaswali kama yeye ni maamuma au anaswali kama yeye ni imamu ni sunna kutoa sauti kwa amin isikike kama imamu asikiwe na maamuma na maamuma waseme au kama ni maamuma vile vile ni sunna kwenye sala ya jahiria sala ambazo kama za kisomo kwa sauti kusema amin kwa sauti na hiyo ndiyo sunna ya mtume alayhi salatu wasalam aliyotuamrisha kwenye hadithi ya Abi Huraira akasema fa idha amana al-imam fa aminu toweni sauti kwa taamin museme amin kwa sauti isipokuwa sala za siri adhuhuri alasiri imamu yasoma kwa siri basi pia amin ataisoma kwa siri ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية. vile vile yapendekezwa kwa imam baada ya kusema amin anyamaze. baada ya kusema amin anyamaze. kwenye sala ya jahriya. kwenye sala ambayo kwamba imamu anasoma kwa sauti akisema waladhalin anyamaze. ili aliyoko nyuma naye asome Fatiha. Hikma ya kunyamaza hapa imamu baada ya kusoma Fatiha wala dhalin amin alafu anyamaze ili maamuma naye aliyoko nyuma ampe fursa asome Fatiha. Kwa nini kufanya hivyo? Li hadithi Samura. Kwa hadithi ya Samura bin Jundub radhiyallahu anhu. Hakuitaja yeye lakini hadithi yenyewe hadithi ya Samura yasema hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam saktataini. Asema Samura nimehifadhi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam vinyamazo viwili kwenye swala yake vinyamazo viwili kwa hiyo amemkuta mtume akinyamaza mara mbili kwenye swala kisha akazitaja akasema ya kwanza saktatan idha kabbara kinyamazo cha kwanza ni akileta takbiratul ihram akikabir takbiratul ihram Allahu akbar ananyamaza kwa ajili ya kusoma dua alistiftah hiyo ni kinyamazo cha kwanza cha pili asema wasaktatan idha faragha min qiraati ghairi almaghdubi alayhim waladhallin kinyamazo chake cha pili alikuwa ni baada ya kusoma hii aya ghairi almaghdubi alayhim waladhallin yani mwisho wa Fatiha akimaliza Fatiha pia ananyamaza kidogo Samura mtume sala sala na nyamaza kidogo rawahu ahmad ibn majah na wengine kwa hivyo hiyo ndo hadithi ya samura inavyosema samura aliposema hadithi hii imran ibn husaina kampinga akasema kadhaba samura amekosea samura kadhaba yani akhtaa amekosea Samura hakusema kweli hakusema vizuri ameteleza wakakhtalifiana Imran na Samura aliompinga wakakhtalifiana basi wakaandika swala hilo wakaandika barua wakamtumania Madina Ubay bin Ka'b min kibar sahabati Rasulillah Ubay bin Ka'b ni yule mtume akamwambia liyahnaaka alilm pongezi kwa ilmu ulionayo wakaona sisi wataturudi kwa wanachuoni wetu mkubwa tumuulize je mimi nimesema kweli ama ni huyu Imran amesema kweli wakamwandikia swala hiyo Ubay bin Ka'b ajibu kwamba Samura asema amehifadhi minyamazo viwili kwa mtume sallallahu alayhi wasallam je ni kweli wakamwandikia Ubay akajibisha faqala akasema sadaqa Samura amesema kweli Samura kwa hivyo na maana Samura amehifadhi kweli hakukusahau wala hakukosea hizi minyamazo viwili vimethubutu kwa mtume alayhi salatu wasalam kwa hivyo imamu ni vizuri baada wala dhalin asiunganishe anyamaye kidogo hata maamuma naye pia aweze kusoma wayalzamul jahila taallumuha wayalzamul jahila taallumuha itamlazimu mjinga kujifundisha Fatiha labud hautasamehewa na ujinga huu ujinga ambao kwamba wanadamu hatosamehewa kesho akhira ni ujinga wa suratul Fatiha ambaye hajui kuisoma suratul Fatiha ambaye hajaihifadhi suratul Fatiha ambaye hajui maana ya suratul Fatiha huyu kesho akhira hana udhuru mbele ya Mola wake ni lazima aihifadhi suratul Fatiha kila muislamu, ni faradhi kwa kila muislamu wa kike na wa kiume aihifadhi suratul Fatiha na ajue kuisoma vizuri na aijue maana yake. Akikosa kuelewa haya mambo, lazima atakwenda kuulizwa kesho akhera kwa nini amebakia kuridhia ujinga kama huo, hakwenda kutafuta ilmu ya wajibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ulama wasema Qur'ani imegawanyika mara mbili, uwajibu wake uko mara mbili. Kuna Qur'ani ya wajib, lazima kila muislamu wala hawatasamehewa kukosa kujua Qur'ani hiyo. Alafu kuna Qur'ani ya mustahab ambao si lazima kujifundisha, lakini ni vizuri ukijifundisha. Hadha Qur'ani ya wajib wewe kujifundisha ni ipi? Ni sura moja tu kwenye mswafu wote, tena sura fupi aya sabati, yani subhanallah, mswafu takriban ni aya au ziko sura ndani yake 114. Mswahafu ndani yake kuna sura takriban 114. Katika sura 114 wewe umeambiwa ni wajibu kuijua sura moja tu ambayo ni Fatiha. Sura 113 zote si wajibu kuzijua, si wajibu, lakini ni vizuri ukitaka. Sasa utashindwa na hii sura moja ambayo ni fupi katika zote? La shaka, ina maana mwanadamu huyu ni mzembe, amezembea kabisa, na lazima atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini hukuchangamka ukafunga safari ukaenda mji jirani? Umesikia kuna mwalimu kuenda mtaa mwingine, ukaenda mji jirani. Jamaa, zamani hii elimu ilikuwa ipatikana hivi hivi, wallahi sisi tutakachoshukuru mtu aweza kuweka simu hivi kasikiza elimu iko mbali. Nataka tumshukuru Allah, sisi ndo hatuna udhuru kabisa. Maana yake hata kama huwezi kusafiri, waweza kuwasha simu yako kasikiza Suratul Fatiha, kasikiza tafsiri yake kwa Kiswahili, kasikiza maujuda. Lakini wallahi zamani ilikuwa hali ni ngumu. Kama hujui Fatiha alikuwa ni wajibu sasa ufunge safari, uende mji wa pili ukasome Fatiha urudi. Leo elimu yaweza kuwa iko hapa. Wallahi maajabu leo, mambo ya leo. Elimu yaweza kuwa iko hapa mtaa wa Kizii usomeshwa. Eh? Aliyoko pale town tu akwambia nakulepe uende. Hawezi kujifunga kupanda matatu mtukutuku shilingi 100 kuja hapa kusoma. Akwambia wewe mwalimu mweke siku yake muendelee kule. Aya, na mtaa wa Guraya akwambia nao wataka siku yao. Na mtaa wa Kibokoni akwambia nataka siku yao. Leo utabakia tena? Kwa sababu watu ni wavivu, hawawezi kuja. Na wallahi tumshukuru Allah ametuleta zama hizi. Tungekuwa sisi tumeletwa zamani ambapo hakuna magari, hakuna mawasiliano, sijui tungekuwa maamis. Maana hatungesoma. Na ndio maana Allah akatuhurumia akatuleta ulimwengu huu wa rahisi. Na bado twashindwa. Yaani mtu subhanallah yuko hapa spaki, hawezi kuja hapa kusoma, akwambia mweke darasa kule pia. Sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hayaonesha wazi hatuna hamu ya kusoma. Hiyo ni kweli, lakini kaa ukijua. Wewe kaa hapo ulipo, ukikosa kujua suratul Fatiha maana yake, aya zote uzielewe maana yake kabisa ni nini, na ukose kujua kuisoma vizuri, si kusoma alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim, tia ubani, tia ubani. Kisomo hiko kitakikane ni kuisoma kama sheria inavyotaka kwa tajwid sawa sawa. Ikiwa hiyo pia hujui, na ikiwa haujaihifadhi, kesho mbele ya Mola wako utapambana na hayo masuala. Ulikuwa wapi wewe umri wako wote miaka 50 60 70 hukupata wakati kukaa kusoma suratul Fatiha? Sasa hayo usinijibu mimi, utakwenda kumjibu Mola wako mwenyewe. Wewe na yeye utajua utamjibu vipi. Lakini wallahi yaonesha wazi tulivyo na taksir. Zamani watu walikisafiri wallahi mwezi au wiki mbili tatu yuenda kufuatia kusoma kurudi. Wallahi. Lakini maal asaf leo ulimwengu umefunguka, umekuwa karibu kwetu, lakini tumeshindwa kusoma. Kuja pale mahali pa kusoma huji, na kusikiza nyumbani mtu hawezi akafungua idha mathalan ya faida, akaeka suratul Fatiha yasomeshwa yafasiriwa akasikiliza akapata faida. Lakini sote tutakwenda kuulizwa kwa hiyo tafsir kwenye masala haya. Masala ya pili kwenye hii masala ni kwamba haifai kutukua ujira kwa kusomesha suratul Fatiha. Haifai, ni haramu ujira kama huu. Yajuzu mtu kuwa mwalimu wa Qur'ani sawa, yajuzu mwalimu wa Qur'ani kutukua ujira, hiyo ni sawa, hapa ukatazi. Lakini kutukua ujira wa kulipa au malipo kwa kusomesha mtu suratul Fatiha, jua malipo hayo ni haramu, hustahiki kuyala, kwa sababu suratul Fatiha ni fardhi kwa kila Muislamu kujifundisha. Kwa hivyo ni lazima ujitolee kuwafundisha watu Fatiha bure. La yajuzu kutukua ujira. Ama zawadi sawa, zawadi haikatazwi. Mimi nazungumza ujira, umwambie mtu mathalan mimi nitakusomesha suratul Fatiha kwa shilingi 10,000, au nitakusomesha suratul Fatiha ujira wangu shilingi 5,000. Hadha haram, hadha la yajuzu. Ama sura zingine zote kwenye msohafu ukitaka kutukua ujira, shore yako, haina shida, haikatazwi. Mimi naweza kutukua ujira kwa kusomesha suratul Baqara, naweza kutukua malipo kwa kusomesha suratul Imran, suratul Nisa, hapo haukatazwi. Unapokatazwa ni kwenye suratul Fatiha peke yake, kwa sababu ndio Mtume SAW amesema inna ma akhadhtum bihi haqqan ma akhadhtum bihi ajra kitab Allah. Shughuli ambayo kwamba mtu anastahili zaidi kutukua ujira ni akifundisha Qur'an. Ni kweli Mtume amesema hivyo kweli? Kwa hivyo mwenye kufundisha Qur'an aruhusiwa kisheria kutukua ujira ila suratul Fatiha. Suratul Fatiha hauruhusiwi kwa sababu ni faradhi ya kila Muislamu kuijua. Sasa sharia imekulazimisha ujue Fatiha, alafu ikakuondoshea malipo, hauna fee, hauna kulipa fee, hauna. Yani kama mathala madarasa uambiwe soma bure, hakuna kulitoa fee, si utafurahia? Basi sharia imekwambia ni lazima usome Fatiha, na ikatuambia sisi walimu mutoe fee bure, alafu na watu hawaji. Alis kadhalik, sasa tuna udhuru tena mbele ya Allah? Hatuna udhuru. Ukisema nilikuwa sina pesa, utaambia ilikuwa mbure. Kusoma Fatiha mbure. Ndio masala mengine, sura zingine, ana haki mwalimu kutukua ujira, lakini si lazima pia. Mwalimu itakujitolea pia kukusomesha bure, hiyo ni bora, bila shaka ni bora zaidi. Lakini akisema mwenyewe nataka ujira, ni sawa, kwa sababu si lazima kufundisha zile sura zingine. Yeye ana ulazima kukufundisha Fatiha peke yake. Kwa hii masala lazima ifahamiki, kwa sababu kuna watu wengine nimepata ahwal, kesi zingine mmezisikia kwa walimu wa Qur'ani wanavolalamika, wallahi tasikitika. Si vizuri, tuambianeni ukweli, si vizuri mtu kwa mwalimu wa Qur'ani akamwita aje kwake msomeshe mwana wa Qur'ani, atikisha mpa shilingi 500 200 300 tuambie oh, haifai kutukua ujira kusoma Qur'ani. Kama haifai kutukua ujira kusoma Qur'ani, kusomesha Qur'ani, wewe walimu itia nini kwako? Mwate mwalimu akae kwake nyumbani, alafu mfungie safari mwana mpelekee nyumbani kwake mwalimu, usimwiche kwako. Hapo ndo tutajua ni bure. Sio mimi nijifunge nitoke kwangu nyumbani, nitoke pengine nilipe na mafea nije nikufuate wewe kwako nikusomeshe mwana, kisha unaniambia mimi hii Qur'ani sitakuwa ujira? Hapana, mambo hayaende hivi. Na kama wewe itakidi ni hivyo, basi mbebeshe mwana, mpandishe aje kwangu asome kama mwalimu. Hadha yana nataka lidhalik. Mtume ametuambia kazi ya inaustahiki zaidi mtu kutukua ujira na kula ni kazi ya kusomesha Qur'an, isipokuwa suratul Fatiha. Mwalimu akikusomeshia sura zingine za mtoto wako, akamsomesha sura zingine ambazo si Fatiha, ana haki ya kutukua ujira wowote anaustahiki yule mwalimu. Akikwambia nitaka 100,000, hakuna shida, anastahiki. Akikwambia nitaka 200,000, anastahiki. 100,000 ni nini mbele ya Qur'an jamaa? Yani wewe lau waelewa maani al-Qur'an na fadhlu al-Qur'an na hakikatu al-Qur'an, na ujua huu mwalimu kazi gani anayoifanya, wallahi huwezi kuona hata 100,000 chochote mbele ya ile fadhila yule mwalimu anavyomfanyia yule mtoto kumuhifadhisha kitabu Allah. Na huku ndiko kutukuza Qur'ani, kutukuza Qur'ani mpaka kutukuza na wale walimu wake wa ile Qur'ani walioibeba, na wale wanaokufundishia mwana Qur'ani wa hakadha. Kwa hivyo ni lazima tufanye tadhhiya. Maana hii ni kumdunisha mwalimu bila shaka. Umtukue mwalimu atoke kwako na donge. Nishapata mimi mashtaka kadhaa masahali kama hizi. Atikisha temwa malipo mwambie mwalimu asalamu alaykum usomeshe bure bwana, hii ni Qur'an. Subhana. Basi usimuite bure, hufuatiwa, bure haifuatili. Wewe mwa utaka ubure ifuatia, nenda kwa mwalimu mpeleke mwana. Usimngoje wewe bure ikuijie kwako nyumbani kisha ndani bure. Subhanallah, hawa ni watu ambao kama kina al-aql. Hii ni kumnyanyasa mwalimu wa Qur'ani, wa ma yajuz. Lidhalik Allah Allah, nasiha twatoa pande za wazazi, wasiwadunishe walimu wa madarasa wa kuwasomesha watoto wao au wa Qur'ani au chochote ilmu ya dini. Waheshimiwe na wapewe kiwango wanachostahili kulingana na maisha. Sasa sote tunajua yanavyokwenda, wala mimi si kwamba nimteteze na tetea sana wala navutia huko wala ula, lakini lazima tuambiane ukweli. Nimesikia hali zingine za kusikitisha, huku ni kumdunisha mwalimu. Na vile vile walimu wa madrasa na walimu wa Qur'ani ni lazima waweke mbele moyo wao ikhlas, sio pesa. Lazima na wao waweke mbele ikhlas, na kwamba yeye hamu yake ni ule mtoto ailimike kwanza, sio pesa. Kwa hivyo zote pande mbili tunataka tunasihiane na tufahamishane. فإذا لم يفعل akikataa mtu kujifundisha Fatiha akawa hataki kujifundisha, akaamua yeye kubakia mjinga, aona fadhali abakie mjinga, ma'al qudra, na aweza lao ataka kwenda kusoma Fatiha aweza, hataki tu kwenda au uvivu umemshika, lam tasihha salatuhu, atasali miaka yake yote na sala zake mbatil. Maana sababu gani? Yuwasoma Fatiha makosa, na kwamba mimi sina time kwenda kusoma. Sasa wewe swali ukijisumbua ukijipiga na chini ukiamka ukimaliza utaambia haya habaa mansura, kuna chochote? Kwa sababu makosa kwenye Fatiha hayasamehewi. Kwenye swala ukiteleza kwenye Fatiha haisameheki. Ukiteleza kwenye makosa mengine sawa, mumkin. Lakini ukiteleza kwenye Fatiha swala huwa ni batil moja kwa moja. Kwa hivyo hii yaonesha wazi umuhimu kwa sisi kukaa chini kusoma suratul Fatiha na kusoma tafsiri yake na maana yake na kujifundisha ulimi kuitamka vizuri. Wengine wasoma Fatiha utashtuka wanavyosoma harufu, na harufu ni hii wanaweka harufu nyingine. Ni lazima ukae hata kama ni mwaka mzima, wewe kaa sahihisha qiraa chako cha Fatiha, mwambie mwalimu abu nisikilize nasoma vizuri mimi, usome suratul Fatiha akusikilize na uhakikishe umeidhibiti. Maana huu ndo faradhi na wajibu wa mwanzo. Kuna mwanachuoni mmoja wa salafu saleh, nimemsahau saizi jina lake simkumbuki, alikuwa yeye akisha kusali juma baada salatu aljuma akaa msikitini mpaka baada al-isha nienda zake nyumbani, hatoki kila wiki hiyo siku ameitenga khas kutoka baada aljuma mpaka isha, anawafundisha tu watu suratul Fatiha, bas suratul Fatiha tu wakati wote mmoja mmoja wamsikiliza, njoe njoe wa hakadha ndani ya msikiti. Kwa nini? Wallahi hawa ndio watu walioelewa, hawa ndio watu walioelewa. Elimu ni pana, ni pana, hutaimaliza. Sasa lazima uchague ile muhimu kwa watu. Mi nikae hapa nianze kutupa masaili marefu ya fiqhi ya faraid, huyu thuluth huyu sudus, mkitoka hapa nyamji chochote, ishi faida min hada. Na suratul Fatiha kuna watu leo wakosea hapa wakiswali. Wallahi hii ni kutaksiri kubwa tulionao sisi walimu. Mtu atakukaa kusomesha kuonesha mbavu zake kwa mimi nimebobea, mimi nina bahthi ndefu. Ya akhi wallahi hadha ma yanfa. Lakini lau takaa na mtu tuallimhu suratul Fatiha, wallahi la yubarikullahu fi wa yakunu fihi khairan adhima. Kwa hivyo elimu ni bahari iliyopana. Wapeleke watu kulingana na mustawa wao wa kuogelea. Kuna waogeleaji wale wa mbio mbio, kuna waogeleaji wa polepole, kuna wengine hawajui kuogelea kabisa kama hao ambao hawajui Fatiha. Lazima tuende na watu vizuri. Lakini itakuwa tuna faida gani tukae mimi nikae sasa hapa niweke blackboard nianze kufarra sasa. Hii ni sudus fin sulus, hii ni takmilat sudusain, hada thumma hada. Kila mmoja anatoka hapa mayafahamu shay. Na masala hayo la mtu atakwenda kwa kadhi kwenye mahakama atamaliziwa. Na si haja aslan kuyajua wengine isipokuwa kupitishwa juu juu kusikia. Kwa hivyo tafasili za elimu haziambii watu kila aina. Tafasili za elimu waambie wale wanafunzi hasa wa hiyo fani. Ama awamu nas, kuna watu waje msikitini kusali, wallahi ukisikia swala ya Fatiha kusoma utashtuka. Watu kama hao wakushughulikiwa, kurudishwa. Angalia huyu ni alim mkubwa lakini amekaa, angalia kwanza mazao chote sasa ule sumbua ule. Mambo gani ile anayofanya ule? Ati baada ya Jumaa mpaka usiku usomesha Fatiha, potezea watu wakati ule. Hii ndio lugha zetu. Kwa sababu tu mashallah sisi tujiona ndo tumebobea, ndio tujua zaidi, ndio wajuaji, lakini hatutowashinda salafu saleh. Huyu mwanachuoni kufanya hivi ni ilmu ndio imemtuma hivyo. Amefahamu ya hukumu la kisharia kufanya nini? Kwamba wajibu ya Qur'ani ni kusomesha suratul Fatiha. Fallah Allah, hii ni sura ya kushikwa, sio ya kuachwa. Na uhakikishe umeisoma vizuri. Wewe angalia ulama wamehisabu mpaka shadda zake, wamekwambia shadda zake ni 11. Kuonesha namna gani hii sura ulama walikuwa kiishughulikia, wakihakikisha, wakaidhibiti. Kwa hivyo lazima uisome kama sharia inavyotaka. Hiyo ndio inavyotakana. Sasa ambaye kwamba ana kiziwizi haimkiniki kujua Fatiha. Afundishwa hashiki haya au ana udhuru ambao kama udhuru wenyewe mamfanya hawezi kujua Fatiha. Hawezi kujua Fatiha. Mtu kama huyo atafanya nini? Huyo kuna hukumu yake hasa itakuja. Asema mbele. ومن لم يحسن شيئا منها ambaye hajui chochote kwenye Fatiha hata aya moja hawezi kusoma. Unaweza kumweka hapa asubuhi mpaka alasiri, ukimwambia afunga mswafu usome alhamdu hendi mbe, fahamu yake haishiki chochote, dunge haelewi. Mtu kama huyu sasa maskini huyo ni ana kizibo kwenye akili yake au kwenye moyo wake, ana maana aitwa mawane viziwizi vya kumfanya yeye asijue Fatiha na hawezi kuziondosha. Unajua viziwizi hivi vina kwa aina mbili, lazima tufahamiane. Kuna kiziwizi ambacho kwamba ukifanya bidii utakiondosha uende ukajue Fatiha. Kama nini? Kama mathalan kama mwalimu hako hapa, ukenda mtaa wa pili usema mimi bwana mtaani mzima mmetefuta hakuna mwalimu wa Fatiha, na wasikia mtaa jirani uko, hiko si kiziwizi kwa sababu chaweza kuondoka, waweza kujifunga ukenda jioni ukarudi. Kiziwizi tunachokisema kama ni udhuru ni kiziwizi kilichoko ndani ya mwili wako ambao uweze kukiondoa. Kama mtu fahamu yake haishiki, haelewi haraka, hajui ulimi wake mzito, hajui kusoma, hizi ndo udhuru tutazungumza, kwa sababu hata aking'ang'ana anafanya bidii kujifundisha Fatiha lakini haishiki. Kwa hivyo sio kwamba nkaa nyumbani alala au mimi sijui, la, yuang'ang'ana, yoshika mswafu, yojaribu kuihifadhi ile Fatiha kila mara, haingii. Huu ndo mtu tunayemzungumza. Hajui baada kwamba ametumia juhudi kujua, na hajui. Allah kumjalia. Lakini sio ambaye kwamba hakutumia juhudi akaamua kwa mimba na shamu kwa mjinga, wacha. Huyu hana udhuru, lazima aende fanye bidii aondoshe ujinga kama huo. Sasa kama amefanya bidii, ametafuta walimu, amejaribu, bado hawezi kuhifadhi chochote katika Qur'ani wala Fatiha. Sasa mtu kama huyu itamlazimu yeye afundishwe ayakula aseme subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar. Hii ndio wajibu wake. Ikifika wakati wa sala aseme subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah akbar. Mahali pa Fatiha ataweka dhikri hii. Akiruku ataendelea subhana rabbil azim sana. Akifanya itidal samia Allahu hamida. Akisujudu ataleta subhana zile subhana. Lakini akifika wakati wa qiyam kusoma Fatiha hawezi, atasoma hii dhikra subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa Allah Allah. Hayo yamepokewa na Abdullah ibn Abi Aufa fi hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam. Alikuja sahaba mmoja akamwambia mtume alayhi salatu wasalam, ya Rasulullah, inni la astati'u an akhudha shay'an min al-Qur'an. Ya Rasulullah, mimi siwezi kuhifadhi chochote kwenye Qur'ani, hata Fatiha nimeshindwa, nimejaribu kuhifadhi nimeshindwa, sishiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, basi qul, bado mtu akamwambia, fa'allimni ma yujzini, nifundishe dhikri nyingine ambayo kwamba itanitosheleza mimi na kusoma Qur'an. Sina haja nisome Qur'an, kishika hiyo dhikri tatosheka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, qul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, kwa sababu hizi ndio ahabbul kalami ila Allah, kama kwenye sahihi Muslim Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ahabbul kalami ila Allah arba'a, maneno ambayo ni mazuri kwa Allah ni manne: subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar. Angalia fadhila hizi dhikri. Allah subhanahu wa ta'ala, haya ndio maneno mazuri kwake, yani ayapenda. Wataka kumfurahisha Mola wako, wataka kumfanya Mola wako afurahike na wewe, kwa saa zote kariri subhanallah walhamdulillah wala, kama wampenda Mola wako na wataka kumfurahisha Allah, kariri hivi subhanallah alhamdulillah la ilaha illa. Haya ndio ahabbul kalami ila Allah Mtume anatuambia. Kwa hivyo wewe mwambie yule ambaye hawezi kuhifadhi chochote kwenye Qur'ani, akileta takbiratul ihram asome hii dhikri subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, alafu kiruku ataendelea na zile adhkar zingine kama kawaida. Liqaulihi alayhi salatu wassalam, na kwa neno lake mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, yani taja hadithi nyingine, in kana ma'aka qur'anum faqra, amwambia mmoja yomfundisha kusali, ikiwa umehifadhi chochote katika Qur'ani kwenye sala soma, wa illa ikiwa hujahifadhi kitu, fahmadillah sema alhamdulillah, wahallilhu useme la ilaha illallah, wakabbirhu useme Allahu akbar, thumma rak'a kisha ruku. Yani katika alfadhi zingine aliyosema. Kwa hivyo mwenye kusali kwenye nguzo yoyote ambayo hajui atafanya nini, alete dhikri kama hizi. Kwa mfano hajui Fatiha na hajui tashahud, hajui tahiyatu pia hajui, asome subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, kuruku ajue kusema subhana rabbil azim aseme, kusujudu ajue kusema subhana rabbil ala aseme. Lakini tashahud sasa hajui kusema tahiyatu ni ndefu au zile dua hajui, mwambie asome hii dhikra subhanallah alhamdulillah la, akariri mara 2 3 4 5 kisha atoe salamu, kisha atoe salamu, fala haraja fi hadha. Na hii ndio fardhi yake mtu kama huyu kusali, atasali namna hiyo. Thumma baada ya kumaliza hayo asema, thumma yaqra'u al-basmala sirran, kisha asome bismillah kwa siri, ikiwa ni imamu, ikiwa ni maamuma, ikiwa ni munfarid. Lakini tulitangulia kusema kwamba bismillah kusema kwa siri ni sunna, na kusema kwa sauti ni sunna, yote mbili imamu akifanya ni sawa wala hapingi. Aseme bismillah, na kabla ya bismillah hakutaja hapa, imekuja kwamba ni aseme a'udhu billahi kwanza. Na baadhi wa ulama wanaona ni wajib wujuban kusema a'udhu billah, wa huwa ar-rajih min aqwali ulama wallahu a'lam. Ar-rajih ni kwamba kwenye rakaa yako ya kwanza ni lazima uanze na a'udhu billah, lazima useme a'udhu billah. Ar-rajih ni kwamba ni wajib, si khiyari. Allahumma illa mtu amesahau basi atasamehewa kwa sababu amesahau. Lakini as-sahih min aqwali ulama ni wajib kusema a'udhu billahi kwanza, kisha bismillahi, kisha ndio usome Fatiha. Ikiwa umesahau kuleta a'udhu billah, sawa, utasamehewa, lakini hakuna ruhusa kuiacha kusudi. Raka ya pili ya tatu si lazima kusema a'udhu billah. Raka ya pili ya tatu kisimama unasema bismillah na Fatiha yako tosha. Ama raka ya kwanza ni wajib ala sahih kusema a'udhu billahi kwanza, kisha bismillahi, kisha useme some Fatiha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh amri fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Allah tuamrisha tuseme a'udhu billah. Kwa hivyo ni wajib kusema a'udhu billah kwenye rakaa ya kwanza peke yake. Thumma yaqra'u suratan kamilatan, kisha baada ya kusoma Fatiha atasoma sura nyingine katika Qur'ani kwa ukamilifu, yani isome yote. Hiyo ni bora. Ukiisoma sura yote kwenye rakaa ya kwanza ukaimaliza yote ni bora. Lakini haina maana haifai kuisoma nusu. Waweza kusoma nusu pia ukitaka. Lakini bora ni ukamilishe sura kamil kwa rakaa moja. Watujzi aya, na yajuzu kusoma aya. Aya moja tu alafu ukaruku baada ya Fatiha, ukasoma aya moja tu alafu ukaruku. Lakini Imam Ahmad ameshartiza kitu, ameweka kitu asema, illa anna Ahmada istahabba an takuna tawila, amependekeza hiyo aya kama ni moja iwe ndefu kidogo, iwe ndefu kidogo, isikuwe ni aya ambayo kwamba ni fupi sana. Na tena akasema vile vile yapendekezwa pia ile aya ikiwa ni ndefu, ikiwa ni fupi ile aya iwe inafidisha maana fulani, ile inafidisha maana fulani, isikuwe ni aya ambazo kwamba ni hurufu mukatta. Kwa mfano baada ya Fatiha mtu aseme qaf kisha Allah akbar ruku, au alif lam mim Allah akbar ruku, la, endelea aya moja mbili mbele alafu ruku, kwa sababu hizo hurufu mukatta. Wengi katika ulama wamesema ilmu yake iko kwa Allah wazi, lakini malengo yake ni kwamba ni tahaddi kama tulivyoeleza, yani ni biri fulani kuambia watu kama mmeshindwa kuleta Qur'ani inayotokana na hurufu kama hizo. Kwa hivyo wataka kusoma aya, soma aya ambayo kwamba imekamilika, thumma ruku, wazi nazajulikana aya ambayo kwamba kamila inaleta maana qul a'udhu bi rabbin nas alafu ruku. Hala la haraja fi hadha. Lakini usisome aya ambazo kama ni hurufu muqatta tu, wanaoswali nyuma yako hawatofaidika na kisomo chako. Fa in kana fi ghairi sala, ikiwa yuko nje ya sala, ikiwa yuko nje ya sala, hako ndani ya sala, fa in shaa jahara bil basmala wa in shaa asar. Watakusoma Qur'ani sasa, mtakuwa msawafu pale wakati watakusoma Qur'ani. Uswali. Je, utatoa bismillah kwa sauti au kwa siri? Umekhairishwa. Ukitaka msawafu sema bismillahirrahmanirrahim alafu usome, au ukisema kwa siri bismillah alafu kuanza kusoma, hiyo ni khiari yako. Lakini kwenye swala bora ni usirishe, useme kwa siri. Kio ndani ya swala bora ni useme kwa siri, lakini pia yajuzu saa nyingine kuisoma jahra. Yajuzu saa nyingine kuisoma jahra. Wala haraja fi hadha. Naam, sasa aelezea kayfiyatul qiraa. Kayfiyat alqiraa, yani namna gani mwenye kusali anasoma ndani ya swala zake, yani kwenye swala alfajiri mathana, sura gani ndio zapendekezwa kusomwa alfajiri, swala za alfajiri, sura gani ndio zapendekezwa kusomwa kwenye salatu dhuhur, sura gani zapendekezwa kusomwa kwenye salatu alasr, wa hakadha. Wazi hawa yatakuja inshallah kikao kinachokuja biidhnillahi taala, tutakuja kuona namna gani mwenye kusali ni sunna kutumia sura gani kwenye swala fulani, sunna ni kutumia sura zipi, takuja kuona kikao kinachokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr.